ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระ ครอบนำจิตใจเราเพราะนั้นเราจึงสร้างวัดมาเนี่ยเพื่อมูมวลสรรพชีพตั้งแต่ไส้เดือนตัวหนึ่งก็ให้มันอยู่เย็นเป็นสุขได้ความสมดุลระหว่างชีวิตสมดุลระหว่างธรรมชาติสมดุลระหว่างสังคมในขณะเดียวกันตรงนี้จะเป็นที่หล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมตรงวัดนี้จะเป็นที่ปลดปล่อยพันธนาการจากการครอบงำที่ผิดของสังคมและเป็นที่รองรับบุคคลผู้พร้อมที่จะหลุดที่จะแหวกออกมาจากการครอบงำของสังคมมาฝึกตนเพื่อจะได้ย้อนคืนไปทำประโยชน์แก่สังคมทางพัฒนาการทางจิตใจอย่างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยท่านมีเวลา3เดือน2เดือนท่านพร้อมที่จะลองออกมาให้มันหลุดจากการครอบงำทางพันธนาการของสังคมก็เลยเข้ามารับการฝึกฝนอบรมต่อไปถ้าหากว่าจิตใจของท่านเจริญพอมีความเข้มแข็งมีพลังทางจริยธรรมพลังขนาดว่าจริยธรรมเข้มแข็งที่สังคมจะครอบงำไม่ได้ค่านิยมผิดที่เคยผิดมาแล้วกลับออกไปนี้มันจะครอบงำเราไม่ได้นั้นท่านได้ทำให้ศาสนาปรากฏขึ้นในรูปของอาริยสาวกฝ่ายคฤหัสถ์อย่าลืมว่าระบบสงฆ์เนี่ยตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาถึงพระปุถุชนจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตขึ้นต่อวัตถุน้อยที่สุดยิ่งเป็นพระอริยบุคคลทั้งที่เป็นคฤหัสถ์และเป็นพระสงฆ์อย่าลืมว่าอริยบุคคลไม่ใช่มีแต่พระสงฆ์นะคารวาสก็ยังมีอยู่แม้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีจะเป็นบุคคลที่ลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยการครอบงำแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาทางกามอารมณ์แต่บุคคลเหล่านี้จะลอยตัวอยู่ในสังคมโดยไม่ถูกครอบงำดีไม่ดีก็จะครอบงำคนอื่นให้คนอื่นมองเห็นคุณค่าแห่งศาสนาแห่งศีลแห่งธรรมเรียกว่าเป็นผู้มีความเข้มแข็งทางจริยธรรมที่ผมพูดบ่อยๆว่าตามขบวนอ้อยล่ำวานบ่มีเฟือนคือเขาห้อมมากอดเกี่ยวล่ำอ้อยขัดเตาขมอ้อยหวานแสนจะหวานแต่เมื่อถูกเขาห่อบอระเพ็ดมาเกี่ยวมาพันมันขมไปกับบอระเพ็ดแต่ในขณะเดียวกันไอ้บอระเพ็ดไม่ยอมหวานไปกับอ้อยก็เหมือนบุคคลที่ผ่านขบวนการฝึกจะเป็นคารวาสก็ตามจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามเมื่อถึงขั้นที่เข้มแข็งทางจริยธรรมศรัทธาศีลจาคะปัญญามั่นคงแล้วจะอยู่ในสังคมอย่างไรสังคมครอบงำไม่ได้เป็นบอระเพ็ดที่ไม่ยอมหวานไปกับอ้อยแต่จะรักษาความขมของมันอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าทำสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญายังไม่เข้มแข็งก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นอริยสาวกทีนี้พอออกไปปั๊บเนี่ยก็จะถูกครอบงำจากอิทธิพลของสิ่งเหล่านั้นอีกอย่างเก่าก็เลยกลายเป็นลำอ้อยที่จะต้องขมไปกับเขาห่อบอระเพ็ดคือจะต้องเปลี่ยนจิตใจไปกับสภาพแวดล้อมที่ตรงนี้แหละความมีอยู่ของพระสงฆ์ความมีอยู่ของวัดวาอารามจึงเป็นความมีอยู่ที่มีคุณค่ามากและจะต้องมีต่อไปแต่ความเป็นสิ่งที่มีคุณค่านั้นจะต้องขึ้นอยู่กับตัวพระสงฆ์เองว่าพระสงฆ์เราจะเข้าถึงคุณค่าอันนี้ไหมจะมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนและชุดยืนอย่างมั่นคงนี้ไหมถ้ามีอันนี้อยู่ศาสนาก็ยังอยู่สังคมก็ยังได้รับการหล่อเลี้ยงธรรมจากความมีอยู่ของพระสงฆ์ความมีอยู่ของวัดวาอารามอันนี้เองพวกเราจึงต้องลำบากหน่อยพวกท่านที่เข้ามาบวชก็จะถ้าไม่เข้าใจจุดนี้จะรู้สึกว่าลำบากแต่ถ้าเข้าใจแล้วจะเพลิดเพลินแปลว่า pleaser in work มีความเพลิดเพลินในการทำงานศักยภาพของตนเองที่มีอยู่แบบไหนก็ดึงกันออกมาผู้ที่มีศักยภาพในการขีดการเขียนก็มาเขียนสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ผู้ที่จะมีศิลปะอย่างไรก็เอามันออกมาซึ่งไม่ผิดไปจากศีลจากธรรมผมว่ามันเป็นบุญของพวกเรามากๆที่ได้ร่วมกันกระทำเท่าที่เวลาที่เรามีอยู่นี่ก็มากแสนจะมากสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่จะมองเห็นก็ตามหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้จะเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อไป พราะนั้นถ้าเขาถามว่าพระสงฆ์มีประโยชน์อะไรที่เจ้าบวช3เดือนมีประโยชน์อีหยังเนี่ยเข้าใจตอบเขาว่าจังไรก็ต้องไปตอบเขาให้มันถูกเพื่อเขาจะได้มองเห็นคุณค่าของศาสนาเดี๋ยวนี้มีจำนวนมากที่สึกออกไปแล้วบวชทิ้งบวชขว้างไม่มีครูบาอาจารย์ฝึกฝนอบรมมันนอนรอรับนับนิ้วมือรอตะวันจันทาให้หมดไปสิ้นไปสึกออกไปก็ไปคุยโอ้มันมีประโยชน์ทั้งดอกบวชเฮาก็บวชเพราะแห้งระบะสันซ้ำนั่นเพราะคือไปเห็นแต่สิ่งที่มันไม่ดีไม่งามในที่สุดแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่ศาสนาก็เป็นโทษในยุคโลกาณุวัตที่โลกแคบเข้ามาเขาจะเห็นแต่โทษถ้าหากไม่มีผู้รักษาคุณประโยชน์เอาไว้ด้วยเหตุนี้เองที่เราทำกันมาเนี่ยทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนี่ยาวมากมองเห็นได้ชัดเจนในสายตาของผู้ที่เป็นบัณฑิตผมว่ามันน่าจะต้องมีสภาพเช่นนี้แม้ไม่มากก็ยังดีที่คนโบราณว่าหลายสมัยในป่าขนานับหาล่ำเป็นของหอมแกนจันบ่มีใดคนเต็มบ้านข้าแม่แสนมีมากหาผู้คิดปากว่าวถ้ำพระเจ้าขาดแค้นไม่ใหญ่หน่อยในป่าพนาสนบ่อหอนราวีกันดาท่อหาเหลืองมีแต่คนเฮาเขาดงนาหาประโยชน์แกนหมู่ใหม่มีหน่อยก็ส่วนดีสิ่งที่มีแก่นมีแกนแม้จะน้อยมันก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าถ้ามีแก่นมีสารมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแม้จะมีน้อยกลุ่มน้อยก็ยังเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์หล่อเลี้ยงช่วยอนุเคราะห์แก่กลุ่มมากๆได้ดีอีกด้วยซุ่มหน่อยๆในได้ซอยให้ซุ่มหลายๆยังดกแม้นบ่เป็นดัสแตกบันไดซุ่มหลายๆซุ่มหน่อยๆที่ดีก็ยังมีพลังช่วยให้เขามองเห็นคุณค่าของสงฆ์ดกเพราะนั้นในยุคเดี๋ยวนี้เป็นยุคที่กำลังมีอัตราการทำลายสูงมากทำลายศีลทำลายธรรมทำลายศาสนาอัตราในการรักษาในการคุ้มครองก็จะต้องมีประสิทธิภาพมากแม้มีน้อยก็ให้มันเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งซึกเอาไปก็ยังมีส่วนที่ช่วยอยู่ภายนอกในการรักษาอนุเคราะห์ในการคุ้มครองศาสนาคุณธรรมที่ดีที่งามเสิร์ฟไปเป็นหัวหน้าเป็นหลักเป็นฐานเป็นทั้งผู้หลักเป็นทั้งผู้ใหญ่คนเรานี่คุณค่ามันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติสมัยก่อนผมเป็นคารวาสผมแต่ก่อนผมไม่ดีทำหมดทุกอย่างกินเหล้าเมายาพอตอนหลังมาผมศึกษาหลักธรรมแล้วผมเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นคนละคนหน้ามือเป็นหลังมือแล้วคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในทางสังคมเนี่ยมันก็เปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนอย่างไรแทนที่เขาจะมองเราในแง่มุมที่เหยียดหยามเขากลับให้ความเคารพบางคนเมาเหล้าเดินมาตามถนนเนี่ยไปงานศพเดินเมาเหล้ามาเนี่ยผู้เฒ่าเมาเหล้ามาได้เห็นผมเนี่ยยืนเที่ยงคิงนิ่งเลยเถาใบที่มันจังหันในตะกี้กินเหล้าแก่งยังไงเถาใบไอ้คนตัวสูงๆใหญ่ๆผมโกรธตาใบตาคำสอนยังเมาเหล้าโซเซโซเซมาในงานศพเขาเห็นผมฮิปปี้ผมยาวๆเดินผ่านไปเขาหยุดอยากอายเขาว่าอยากอายนักปราชญ์อาจารย์เขาไปจะบอกแหงไรห้องทองเร็วเขาว่านี่มันมีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเรื่องศีลเรื่องธรรมคนขี้เมาสองคนสามคนคุยกันจะเห็นผมหยุดอยากอายเขาบอกอยากอายอาจารย์เขาแน่นักปราชญ์เขาแน่เว้ยทำไมเขาต้องอายเราแต่ก่อนเราก็กินเก่งอย่างเดียวกับเขานี่คือเราครอบงำเขาได้นางนาเข้าแต่ก่อนนี่เพื่อนฝูงที่เคยกินเหล้าเมายาด้วยกันเดี๋ยวนี้เขามาชวนไม่กินยิ่งผมไปทำงานเนี่ยคนงานมันเยอะเพื่อนฝูงระดับเดียวกันระดับอินจิเนียร์ระดับโฟร์แมนเวลากินเหล้ากินยาเขาเรียกแต่นี้เราไม่กินนะเราอ่านหนังสือผมท่องหนังสือมนต์พิธีเอ้ยอย่าไปเรียกพระมากินไว้เดี๋ยวบาปเขาบาปครั้งแรกเขาก็เรียกคนโน้นเรียกคนนี้เรียกเอาหน่อยหน้าลูกพี่เขาว่าก๊อกเดียวหน้าแม่เขาว่าไอ้เราก็เว้ยกินมามากแล้วมันหมดหลายกระบุงแล้วเว้ยเอาเถอะแกยังอยากชอบเมาอยู่ก็กินไปเถอะฉันเลิกทำยังไงเขาครอบงำเราไม่ได้หนักๆเข้าเราครอบงำเขาเกรงใจเราจะพูดอะไรอาจารย์แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกรงใจเราทีนี้เมื่อเรามีคุณงามความดีอยู่ในจิตในใจมีการประพฤติที่ดีงามเนี่ยมันแกล้ากล้า เรียกว่าเวสารสการณะการกระทำให้ตนเองแก้วกล้ามีศีลนี่ก็ทำให้แก้วกล้าการประพฤติที่ดีงามไปไหนก็คงอาจสง่าผ่าเผยบ่ย่านหัวไผเลยย่านยังนึกหาความสัวเจ้าของบ่มีไหมมีแต่ซุ่มนั่นที่มันย่านเฮานี่พระพุทธเจ้าว่าอานิสงส์ของศีลย่อมเป็นผู้แก้วกล้าในทุกชุมชนไม่ขี้ขาดหวาดกลัวในเมื่อเรากระทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามจ้างมองไม่เห็นภัยใดๆเลยที่จะมาทำให้จิตใจนี้เศร้าหมองขึ้นมาเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปไหนมาไหนกับมึงผมนำหน้าละอยู่ทีหลังเขาดันขึ้นหน้าเป็นคนหนุ่มฮิปปี้นี่ต้องมานำหน้าพวกผู้เฒ่าพวกแก่จะไหวพระจะสวดมนต์จะสมาทานจะกล่าวถวายอะไรเขาได้เขาก็ไม่พูดโอ้อยากอายไปครับว่าเราก็นำหน้าดิ่งเลยมันก็เลยต้องเป็นผู้นำอย่างนี้กุศลธรรมเมสุชนะปาโมกโขเป็นหัวหน้าของชุมชนในการกระทำคุณงามความดีผมต้องการอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจจุดนี้เมื่อเวลาเราศึกหาราเพศไปก็ดีอยู่ไหนก็ดีให้มีความแกล้วกล้าทางจริยธรรมอย่างนี้บ่แม่นว่าซิกไปแล้วจะไปฮอดวัดเหย้าบุญโพดไปนั่งอยู่ทางหลังหมู่คนญาติลี่เขาสิว่าทิศทิกใหม่จานทิกใหม่มาแล้วมาพาไหว้พระเนี่ยเอ้ยเอารถเจ้าอยู่ด่าเขาไปเต็กโอ้ยเสียยี่หอมเพิดบางทีก็บอกเฮ้ยลูกศิษย์อาจารย์ต้องพบเรื่องไหนว่าทั้งนามโอ้ยโอ้ยพอพัดใบใบขึ้นมันต้องมีความแกล้วกล้าในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนำไปเลยชนะปาโมกโขนำหน้ามหาชนไปเลยในสิ่งที่ดีที่งามอย่าไปหักไปโค่นมันมันอยู่ของมันเฉยๆเดี๋ยวมันก็จะขาดไปสลบไปนั่นเราเข้าใจจุดนี้สถานภาพของพระสงฆ์ยืนอยู่จุดนี้ในสังคมบทบาทของพระสงฆ์คือยืนอยู่กับความถูกต้องไม่ให้ค่านิยมที่ผิดในยุคโลกาณุวัตมาครอบงำเราได้ถ้าอย่างนี้เราจึงจะเป็นหลักให้แก่สังคมในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววัฒนธรรมนี่อย่าไปหลงว่ามันดีหมดทุกอย่างไอ้ที่เป็นวัฒนธรรมทั้งหมดมันวิวัฒนาการมาจากเรื่องกินเรื่องเสพกามเรื่องการพักผ่อนหลับนอนเรื่องสนุกสนานเรื่องนันทนาการทั้งหมดมันไปเกี่ยวกันกับเรื่องเสพกามอย่างเดียวเพราะนั้นจับรากจับเงามันได้เลยว่าตัววัฒนธรรมทั้งหมดออกมาเป็นรูปธรรมเป็นเรือนชานบ้านช่องเป็นปราสาทราชวังนั่นก็วัฒนธรรมในการพักผ่อนหลับนอนให้มันดีๆนกหนูปูปีเขาวัฒนาไม่ได้พวกอยู่หูก็อยู่แต่ในหูพวกทำรังก็ทำรังอย่างไรก็รังอย่างนั้นนกเขามันเกิดมาเนี่ยแสนล้านปีแล้วยังบ่มีรังทรงสเปนอย่างแบนแตะคือเก่ามันนอนมันมีเท่านั้นไอ้เจ้ามนุษย์เนี่ยมันเหตุขึ้นมาบ่แล้วว่าวัฒนธรรมไทยเพิ่นว่าเฮือนทรงไทยสูงตรงยังเราดูได้เลยว่ารากเง่าแห่งวัฒนธรรมมันมาจากเรื่องกินอาหารเรื่องการแสวงหาเรื่องกินการแสวงหาการสืบพันธุ์การดำรงอยู่ด้วยการหลับการนอนการดำรงอยู่ด้วยการต่อต้านภัยอันตรายและการหลบภัยมันจะมีระบบอันนี้ขึ้นมาผิดบ้างถูกบ้างระบบการทำลายก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเพราะเหตุนั้นเรายืนเป็นหลักเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาประสานสิ่งเหล่านี้ธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสธรรมะนี้ทำให้มนุษย์ประเสริฐถ้าหากมนุษย์ไม่มีธรรมะก็เหมือนกับสัตว์หรืออาจจะเร็วกว่าสัตว์เพราะนั้นวัฒนธรรมที่ชัดเจนก็คือการปรับดุลยภาพของชีวิตในความจำเป็น4ประการหลักนี้ให้มันอยู่ในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นโดยเราเป็นพระสงฆ์จะต้องมีบทบาทชี้นำอันนี้และยืนอยู่บนจุดที่ถูกต้องอันนี้เป้าหมายชัดเจนที่จะนำสังคมไปสู่ความเป็นอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนทั้งคนฉลาดทั้งคนโง่ทั้งคนรวยทั้งคนจนชีวิตเราเป็นแบบอย่างอยู่ตรงกลางทอดตัวลงอยู่ตรงกลางเอาน้อยๆให้มากๆเป็นอยู่อย่างปลดปล่อยลักษณะเช่นนี้เป็นการเชื่อมคนฉลาดเชื่อมคนโง่เชื่อมคนรวยเชื่อมคนจนให้มาสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวอยู่ด้วยกันได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมโดยตัวเราเป็นตัวเชื่อมประสานอยู่ตรงกลาง พอจะเข้าใจถ้าอย่างนี้ได้เราก็จะได้ช่วยกันรักษาศาสนาวันนี้สว่างพอดี 5:56 นาทีสิ่งที่เราจะทำมีอะไรก็ช่วยกันคิดใครมีมันสมองดีๆว่าจะทำอะไรบ้างก่อนที่จะถึงวันออกพรรษารู้สึกว่าตระกูลใหญ่ๆดูในที่เขาเขียนมานี่มีแต่ตระกูลใหญ่ๆที่จะมาพบมาเห็นความเป็นอยู่ของพระสงฆ์อยู่ในป่าบทบาทก็ดีสถานภาพก็ดีที่เราพูดกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในสายตาของมหาชนทุกเมื่อยิ่งผู้ที่มีสติมีปัญญาเขาจะมองอย่างแหลมลึกอย่างละเอียดทั้งส่วนที่เป็นคุณทั้งส่วนที่เป็นโทษเพราะนั้นเราจะทำอะไรให้เขาได้เกิดมโนภาวะนิยังจิตตังจิตก็ดีใจเขาก็ดีให้เกิดความเจริญเป็นการให้ทำร่วมกันไม่ใช่เป็นเพียงการบอกผมเป็นผู้บอกผู้แสดงท่านละเป็นผู้ให้ช่วยกันคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรมันจะเย็นตาเย็นใจให้จิตใจเจริญขึ้นมาก่อให้เกิดอัปปสันนานังปัสสาทายะผู้ที่ไม่มีความเลื่อมใสจะเกิดความเลื่อมใสปัสสันนานังพิยโยภวายะเมื่อมีความเลื่อมใสอยู่เป็นทุนจากบิดามารดาดั้งเดิมมาจากวัฒนธรรมพ่อแม่จะเพิ่มพิญโยภาวายจะเพิ่มความเลื่อมใสรักศีลรักธรรมรักศาสนารักพระสงฆ์องค์เจ้าควรที่จะสนับสนุนเกื้อกูลให้บุคคลเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพื่อหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมแต่นี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยพวกเราอยู่กันพออยู่ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับพวกที่เขาได้รับการสนับสนุนมากๆยังห่างไกลกันลิบแต่มันก็เป็นความดีนะเราไม่ได้หวังสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความดีที่เราปลดปล่อยไม่ต้องมาสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังกันมากแต่เพียงให้เราได้มีโอกาสเผยแผ่ธรรมแล้วอยู่ได้อย่างพอดีพองามก็พอแล้วบางคนอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจสักนิดว่าเอวัดอื่นไปยังเขาคือเฮ็ดดีเท่คนคือมาทำบุญได้เงินดีเท่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นอันนี้เป็นความดีของเราที่เราจะต้องได้รับการปลดปล่อยเขาไม่โผพันเรานี่วัดหนึ่งอย่างนั้นมีพระองค์เดียวมีโยมมาสร้างโบสถ์7 ล้านบาทคนเดียวนะเขามาสร้าง7 ล้านแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเราอยู่กันเป็นจำนวนมากเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเขาไม่มาสนับสนุนลักษณะเช่นนี้เราอย่าไปน้อยใจมันเป็นความดีเป็นโอกาสดีที่เราปลดปล่อยถ้าเขามาผูกมาพันมาอะไรเขาเนี่ยบางทีมันไม่ดีเลยผมพอใจนะที่มันอยู่อย่างนี้แต่มันก็ถ้าเขาเกิดมีจำนวนมากมาหลายตระกูลมาเนี่ยเราก็ควรจะให้เขาได้รับคุณค่าทางจิตใจมากกว่าที่เราจะได้จากเขาเพราะเราต้องการจะให้เขามากๆเรามีความปรารถนาที่จะเอาจากเขาเพียงเล็กน้อยเพียงอยู่ได้แต่ถ้าเข้ามาเนี่ยเราควรจะให้เขาได้รับมากๆอะไรที่เขาจะได้รับผมอ่านดูนั้นมันตระกูลใหญ่ตระกูลล่ำซำตระกูลอะไรตัวอะไรนี่เชอะอ่านในนั้นบุคคลเหล่านี้เขามีทรัพย์สมบัติไอ้ที่มีทรัพย์สมบัติเนี่ยในทางพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องนะอย่าลืมพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องความมีทรัพย์และคนมีทรัพย์และก็ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นความมีทรัพย์และคนมีทรัพย์ฟังให้ดีถูกฟังถูกหรือไม่ไม่ยกย่องไม่ดูหมิ่นเพราะความมีทรัพย์และร่ำรวยทรัพย์ของบุคคลนั้นแต่พุทธศาสนาจะมองไปที่ว่าเขามีทรัพย์ได้อย่างไรและเขาใช้จ่ายทรัพย์เป็นประโยชน์หรือไม่และจิตใจเขาวางท่าทีลงไปอย่างไรกับทรัพย์ของเขาเขาหมกมุ่นสยบมัวเมากับทรัพย์นั้นหรือว่าเขาเป็นนายของทรัพย์ตรงนี้เราจะให้เขาคนรวยมาถ้าเขามีทรัพย์เราจะบอกให้เขารู้ว่าทรัพย์นี้มันเป็นอุปกรณ์แก่คุณในการที่จะนำไปสู่ความสะดวกสบายให้ชีวิตดีงามหรือกระทำสิ่งที่ดีงามไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยทรัพย์นี้ก็ได้หรือคุณจะทำบาปทำชั่วคุณจะทำได้มากยิ่งกว่าคนจนๆทำคุณจะเอาทรัพย์นี้ไปจ้างฆ่าใครแกงใครไปทำลายประเทศชาติก็ได้เพราะนั้นทรัพย์นี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้เราต้องการให้เขาพระพุทธเจ้าท่านสอนมากๆเลยในเรื่องนี้คนไม่ใช่จะดีเพราะเขารวยเพราะเขามีทรัพย์สมบัติเข าจะร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมากพุทธศาสนาจะไม่ได้ยกย่องเขาไม่ได้ดูถูกเขาแต่จะยกย่องหรือจะหยุดดูถูกตรงที่ว่าเขาได้ทรัพย์มาอย่างไรเขาได้มาอย่างถูกต้องชอบธรรมหรือคดโกงมาและเขาใช้ทรัพย์เนี่ยเป็นประโยชน์เพื่อปิดกั้นกระแสความชั่วเอื้ออำนวยต่อการกระทำคนงามความดีสนับสนุนเกื้อกูลกิจกรรมที่จะทำให้พัฒนาทางสติปัญญาแก่สังคมแก่ชุมชนและตัวเขาเองไม่หมกมุ่นสยบในทรัพย์ที่เขามีจนเป็นเหตุให้เกิดการเข็นฆ่าทำลายกันด้วยการรักษาห่วงแหนทรัพย์นั้นที่ขัดผลประโยชน์และฆ่ากันถ้าเขาทำได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าถ้าคนอย่างนี้มีทรัพย์ถือว่าสังคมรวยไปด้วยในขณะเดียวกันถ้าเขามีทรัพย์รวยเพื่อจะรวยแล้วทำให้สังคมสูบโสมลงคนจนยิ่งอยู่ลำบากถ้าคนนี้รวยขึ้นมานั่นเป็นการกระทำผิดมากต่อทรัพย์และสุดท้ายมันจะเป็นผลย้อนคืนกลับมาสู่ตัวเขาเองและสังคมสังคมจะปลดเขาออกมาจากเศรษฐีสังคมอาจจะลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเผาบ้านเผาเมืองเพราะความรวยของคนนี้ทำให้สังคมสูบโสมอันนี้เราจะให้เขาได้หรือไม่เป็นหน้าที่ของพระในศาสนามันเป็นอาตมามีความรู้สึกยินดีมากนะโยมที่มาถวายมากๆแล้วก็ให้พรเลิศลอยเลยก็หลงละเริงไปด้วยกันอีตรงนี้เราต้องการให้เขาพร้อมถ้าเข้ามาที่นี่ให้จิตใจเขาพร้อมที่จะได้ยินได้ฟังก่อนที่เขาจะพร้อมเนี่ยเขาจะต้องเกิดภาวะนิยังมโนภาวะนิยังใจเขาเจริญซะก่อนเขาอาจจะเดินไปเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสงี่ยมนะสะอาดสะอ้านนะที่อยู่มันไปถึงเสียงคุยกันโจ้แจ้โจ้แจ้โอ้เฮียเบิดเลยโจกเลยบาดนี่ศรัทธาโปรยไปกับสายลมอะไรคุยกันเหมือนคารวาสโจ้แจ้โจ้แจ้ถ้าเราอยู่ด้วยกันจำนวนมากแต่เงียบนั่นจะทำให้เกิดมโนภาวะนี้อย่างผมอยากจะบอกพวกท่านทั้งหลายว่ายิ่งเงียบในจำนวนมากนะยิ่งมีพลังมาเมมาจ้อเย่โอเย่โอเย่ดิพระเจ้าอาชาติศัตรูนะผมจะขอเล่าก่อนจบพลังของความเงียบของความสงบเนี่ยกล่อมให้เกิดคุณงามความดีได้มากพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยชั่วมากฆ่าพ่อตนเองแย่งราชสมบัติจิตใจนี่หมกมุ่นไปด้วยความชั่วขนาดนั้นคบอาจารย์ชั่ววันหนึ่งคิดขึ้นมาได้ตอนเย็นๆว่าเดือนหงายวันนี้เราจะไปหาสมณพราหมณ์ที่ใดพอจะได้เจริญใจว่าบริวารทั้งหลายนี่แนะนำไปหาบุรณะกัสสปะมัคคลิโคสานอสิตาเกสกัมพลนิคนาถบุตรสัญชัยเวรัฐบุตรอาจารย์ดังๆในสมัยนั้นร่วมสมัยพุทธเจ้าหมอชีวกนั่งอยู่เป็นเพื่อนหมอชีวกนั่งฟังอยู่พอคนอื่นเสนอหมดหมอชีวกเสนอบ้างตามหลังว่าเวรุวันป่าไม้ไผ่ไม่ไกลนักจากพระนครของเราขอพระเจ้าอยู่หัวจงเสด็จไปที่เวรุวันเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าและสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นที่น่าเจริญใจอยู่ณที่นั้นเราจะได้ฟังธรรมสิ่งที่เป็นกุศลและไม่ใช่กุศลชีวกผู้สหายเราเห็นด้วยเราอยากจะไปความจริงอยากไปนานแล้วแต่มีความรู้สึกว่าพ่อตนเองเนี่ยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคุ้นเคยกันกลัวจะเกิดอันตรายเมื่อตนเองฆ่าพ่อแล้วพอไปปั๊บใช่ไหมล่ะขี่ช้างไปขี่ม้าไปถึงไปผูกช้างผูกม้าให้คนเฝ้าพาบริวารเป็นจำนวนพันเนี่ยเดินเข้าไปรถมันเข้าไม่ได้นะที่พระพุทธเจ้าอยู่รถลาจะไปถึงอยู่ภายนอกเลยต้องเดินวัดเรานี่ก็เหมือนกันควรจะให้รถมันได้มีทางจอดข้างนอกมันเดินตีนเปล่ามาบ้างพอเดินมาแล้วเงียบขนลุกเลยตกใจคนชั่วกลัวความเงียบหันมาถามชีวกผู้สหายทำไมก็ท่านบอกว่ามีพระภิกษุสงฆ์จำนวนพันทำไมเงียบไม่มีเสียงไอเสียงจามเสียงคุยกันไม่มีคือนึกกลัวว่าชีวกเลยหลอกเรามาเพื่อจะให้มีกองกำลังจำนวนหนึ่งมาจับเราหรือไม่แล้วพระพุทธเจ้านี่ก็คุ้นเคยกับพ่อตนเองมากชีวกก็บอกว่าขอเดชะพระศาสดาและหมู่พระสงฆ์ทรงโปรดความเงียบมากท่านจงเดินเข้าไปเถิดเสด็จไปเถิดแล้วจะพบ ก็แข็งใจเดินไปวาดขนลุกไปเห็นพระจำนวนผันนั่งสงบพระพุทธเจ้านั่งกล่าวธรรมเบาๆอยู่กลางๆมาถึงตรงนี้ไม่ต้องบอกพระเจ้าอาชาติศัตรูคุกเข่าลงกับดินเลยกราบมโนภาวนิยังเป็นที่เจริญใจยิ่งนักหนอคนจำนวนมากเป็นพันนั้นเงียบสงบพอกราบปั๊บนี่นึกถึงลูกตนเองที่มีลูกชายคนเดียวเกิดมาอุไพยราชกุมารสาธุขอให้อุไพยราชของเราจงเป็นผู้สงบเหมือนบุคคลเหล่านี้คืออยากให้ลูกเป็นเหมือนพระทรงองค์เจ้าแต่เสร็จแล้วลูกก็ไม่เป็นลูกก็ฆ่าพ่อเหมือนตนเองได้ฆ่าพ่อนั่นอันนี้เล่าให้ฟังว่าแม้แต่คนบาปโหดเหี้ยมทั้งหลายนั่นแหละเมื่อมาพบพลังแห่งความสงบลำงับเนี่ยจิตมันก็สยบมันจะเกิดความเกรงอกเกรงใจแล้วมองไปเห็นสิ่งที่ดีที่งามจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เที่ยวเข้าวัดเข้าวาเป็นประจำจนเป็นผู้สังฆายนาอุปถัมภ์คนแรกที่อุปถัมภ์สงฆ์จำนวนมากสังฆายนาครั้งแรกและได้สร้างวัดสร้างวาอย่างใหญ่โตสุดท้ายบาปนั้นมันแรงที่ฆ่าพ่อลูกชายหัวปีก็จับพระเจ้าอาชาติศัตรูมาฆ่าเหมือนกันอันนี้เราให้ฟังพวกเราช่วยกันให้ทำแขกไปไทยมาคนจำนวนมากหลากหลายได้รับการศึกษามาดีชั้นผู้ดีเขาพบเขาเห็นให้เขาเกิดมโนภาวะนี้ยังมีความเจริญใจเราสงบสะอาดสะอ้านที่อยู่อาศัยบ่แม่นไปเห็นถ้วยกระทิ่มมะเลงเคงคางพึ่งบ่ล้างพร้อมอันนี้ก็ห้อยกระป๋องอันนั่นก็มาม่าว่าซั่นโอ้ยเขาเบ้หนามากบ่เจริญใจแล้วก็ยังเศร้าใจเพราะนั้นเราช่วยกันนะเอ้ามันสว่างแล้ว 6:08 นก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้ขอความเจริญงอกงามจงบังเกิดมีแก่ท่านในอริยะไยยธรรมนี้โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ